光る雲を突き抜け Fly away られた地球が起こって火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗り飛行みたいね。 ピッコロ流の厳しい特訓に必死で耐えるご飯。天津飯たちは天界での修行を終え、決戦に備えてそれぞれ下界へと降りていった。そして悟空は海王直伝の海王拳を驚異的な速さで習得していった。サイヤ人到着まであと2日。 Magpakita ka na, Shenlong. Parating na ang mga Saiyan sa planetang Earth. Ito na ang huling araw ng pagsasanay mo rito. Pwede ka pa naman maglaan ng oras para mag-aral kung paano magpatawa, pero sa tingin ko halos lahat na ituro ko na sa'yo. Isa-isahin natin ang mga natutunan mo. Sige, subukan natin. Ah, ang una, si Bubbles. Sige! Habol! Dawa! 0.8 seconds! Bagong record ito! Sunod, si Gregory! Apo! Sige! Sige! Ngayon na! O, sige! Habulin ba ako? Ah! 1.2 seconds! Hindi ako makapaniwala. Ano pong susunod? Ngayon naman, subukan natin ang Genki Dama. Ipakita mo sa akin. Itong hinihintay ko. Ayos! Sige, ngayon na po kayo sama! O sige, tumanda ka na! Gusto kong wasakin mo ang malaking bloke niyan habang gumagalaw ito ng napakatulid! Dali lang sa kanya! Magaling ang ginawa mo, San Goku. Sa totoo lang, hindi ko inakalang magiging ganito kakahusay sa paggamit ng Genki-Dama. Pinaghirapan ko po yun. Alam ko pa ulit-ulit ko na tong sinasabi. Pero sa pamamagitan ng Genki-Dama technique, humihiram ka lang ng konting enerhiya mula sa mga halaman, sa mga puno, sa mga hayop at kahit sa mga tao. Pagkatapos, itutuon mo ang lahat ng enerhiyang yon sa isang bagay. Tingnan mo na lang ang kapangyarihan ng Genki-Dama na nilikha rito sa maliit na planetang ito. Kumpara dito, higit na mas malaki ang planeta kung saan ka makikipaglaban. Isa pa, pwede mo rin gamitin ang araw para pagkunan ng matinding lakas. Maaari kang lumikha ng Genki-Dama na may napakalakas na kapangyarihan, pero kung hindi mo ito makokontrol, posible mawasak ang planetang Earth. Kaya hanggat maaari, huwag mo yun gagamitin. Hahayaan lang kitang gawin yun kung wala nang natitirang ibang paraan. Maliwanag ba? Naiintindihan ko. Huwag kayo mag-alala, pagbubutihin ko po ang paggamit sa Kaioken. Mabuti naman kung ganon. Nalalapit na ang oras ng inyong pag-aharap. Bukas na darating ang mga science sa planeta ninyo. Hindi! Bakit po? Anong problema? Hindi ko kasi naisama sa kalkulasyon ang oras na kakailanganin para makabalik ka dahil dadaan ka pa sa Snake Road. Hindi po ba pwedeng ipadala nyo na lang ako sa planetang Earth, kayo sama? Kailangan ba talagang dun ako dumaan pabalik? Imposible yun! Wala na po bang iba natitirang paraan? Inabot ako ng 6 na buwan para makarating dito nung dumaan ako sa Snake Road! Ngayon 2 araw na lang ang kakailanganin mo para makabalik, kaya huwag ka mag-alala. Sasabihan ko ang kami ng planeta nyo para salubungin ka! Pero kahit ano po, mahuhuli pa rin ako ng 1 araw. Baka mamatay silang lahat! Huwag ka na magreklamo! Paminsan-minsan naman nagkakabali din ako eh! Sige na, ang mabuti pa, sabihan mo na mga kaibigan mo na buhayin ka muli sa pamamagitan ng mga Dragon Ball. Magmadali ka na! Pero paano ko naman po sila sasabihan? Ipatong mo ang kamay mo sa likod ko at makipag-usap ka sa kanila gamit ang isip mo. Maririnig ka nila! Talaga? Ganito po? Dali, kausapin mo na sila! May nakakarinig ba sa akin? Sigo ko po ito. Naririnig niyo ba ako? Nandyan ba kayo? Ang ganda ng babaeng ito. Goku? Ikaw ba yan, Goku? Nasaan ka? Naririnig niya ako. Salamat naman. nandito pa rin po ako sa kabilang mundo. Kinakausap ko po kayo mula rito gamit ang isip ko. Ha, ganun ba? Yung mga Dragon Ball, nahanap niyo na po ba lahat yun? Oo! Matagal na naming nahanap yun. Sinikap naming kolektahin lahat ng mga Dragon Ball para mabuhay kang muli. Salamat po. Kung ganun, pwede niyo na po bang tawagin si Shenlong at hiningin na buhayin ako uli? Ngayon na po ang tamang panahon. Bukas na po darating ang mga science sa planeta natin. Ha? Ano? Bukas na ba? Mas maaga pala ng isang buwan kaysa sa inaasahan namin. Kailangan niyo po magmadali. Baka mahuli lang po ako ng konti, pero ako na pong bahala sa lahat pagdating ko. Teka, Goku. Huh? Kasi ang bigat ng kamay mo. Pasensya na po. Sige, ako nang bahala. Asya nga pala, may tanong mo lang, Goku. Ang alam ko, nagsasanay ka sa kabilang mundo. Kumusta naman? Marami po ako natutunan. Talaga? Nakakahiga na ako ng maluwag dahil sa magandang balitang yan. Okay lang siya. Anong ginagawa niya? Mag-isa siya nagsasalita bang nasa banyo. Maluwag na yata tornilyo niya eh. Wala na siya sa katinuan. Bilis! Ihanda nyo na yung mga Dragon Ball! Dali, ngayon na! Ang galing naman nun, Master Kaiosama. Nakausap ko na po siya. Siyempre naman. Mabubuhay na uli ako. Oo nga. At habang hinihintay nating ipagkaloob ang kahilingang yun, papalitan ko na yan mabigat at punit-punit mong damit. Ayos ba yon? Ha? Talaga po? Oo. Ang galing! Ang gaana po ng damit ko! Hindi lang yan magaan. Gawa pa yan sa magandang klase at napakatibay na tela. Baliwala lang dyan ang mahihinang pag-atake. Salamat po, Master Kaiosama. Ang saya ko, nandito rin yung kami symbol. Natakot ako kanina dahil akala ko tulad ng damit nyo ang ibibigay nyo eh. Eh hindi naman yan bagay sa akin. Buti na lang, hindi ganyan. Ah, ganun ba? Sana magmadali na sila para buhayin ako uli. Yung simbolo sa likod ang pinaka-importanteng parte ng damit na yan. Di ba? Opo. Anong problema? Hindi mo matatalo ang kalaban kung iilag ka ng iilag! Hindi. Napasobra yata. Masyado ba siya nasaktan? Daya naman, sabi niyo hindi niyo gagamitin ang atake niyo ni. Eh. Tumigil ka nga, bata! Hindi na dapat magbitiw ng mga pangako pag nasa gitna ka ng laban! Pero, Tito Piccolo, hindi naman kayo ang kalaban. Ngayon! Magpakita ka, Shenlong! Nakakatakot pa rin kasi, kahit na nakita ko na to. isang kahilingan para sa inyo. Ano? Kasi, sa tingin mo ba, pwede namin hilingin na matalo mga sayon at maligtas ang buong mundo? Pwede ko po ba yung hilingin sa inyo? Okay ka lang? Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Ayaw mo lang yatang mabuhay si San Goku! Hindi naman sa ganun. Pwede naman nating hilingin na buhay niya si Goku sa susunod na pagkakataon, hindi ba? Ikinalulungkot ko, pero hindi ko maaaring ipagkaloob ang kahilingan ni Anna. Nilikha ko ni Kamisama, kaya hindi ko may pagkakaloob ang anumang kahilingan na nangangailangan na mas matinding kapangyarihan kesa sa taglay niya. Kung ganun, nakikiusap kami na buhayin mo si Goku! Kung yan ang inihiling ninyo, madali ko lang magagawa yan. Mabubuhay na ba uli si San Goku kaya nangyayari ito? Ibig sabihin, mas maagang darating ang mga Saiyan kaysa sa inaasahan namin. Ayan! Nawala na yung halo sa ibabaw ng ulo mo! Buhay ka na ulit! Ayos! Magmadali ka na! Opo! Tandaan mo! Sukdulan sa kasamaan ng mga kalaban mo't hindi mo alam kung gaano sila kalupit! Hindi ka pwedeng maging pabaya kahit konti! Huwag mong isipin na may isa pang pagkakataon para buhayin ka ulit! Huwag kayong mag-alala! Alam kong isang beses ka lang pwedeng buhayin gamit ang mga Dragon Ball, kaya ibibigay ko lahat na makakaya ko! Manood lang kayo! Maraming salamat mo sa lahat, Master Kaiosama. Kung mamamatay man ako, bibisitahin ko po kayo ulit. Bubbles! Gregory! Mag-iingat ka! O sige, paalam! Hindi ako makapaniwala. Walang hangganan ang taglay niyang lakas. Bukod pa doon, malinis at musilak ang puso niya tulad ng kristal. Hindi ko inakala na may tulad niya sa planetang Earth. Kaiosama, naging mas malakas na po ba siya kaysa sa inyo? Pero kahit na, kailangan pa rin niya magsanay sa pagpapatawa. Di bale, tuturuan ko siya sa susunod niyang pagbisita rito. Pakiramdam ko, napakagaan ko. Parang singgaan ng bulak ang katawan ko. Oo nga pala. Wala akong oras para magsaya. Kailangan kong magmadali. Samantala, pagpatak ng alas 11:40 ng umaga kinabukasan, darating na sa planeta ang dalawang Saiyan. Ano na kaya magiging kapalaran ng Earth at ng mga naninirahan dito? Tanghali na pala, hindi ko na malayan. Ah, Ano yung bumagsak na yan? May kung anong bilog na bagay na nahulog! Oo nga! Meron pang isa rito! Anong meron sa loob niyan? Rito sa planeta natin ang mga Saiyan. Napakalakas po ng kinila, Tito Piccolo. Tenshinhan! Mas maaga kaysa sa inaasahan natin ang pagdating nila. Na ang araw na pinakakinatatakutan ng lahat. 俺たちは1年前とは比べ物にならんほど強くなったんだ。 次回ドラゴンボール Z なバカな土から生まれたサイバーマン、 クリリンさんも僕たちと一緒に